Da. Alături de mine este Ana. Ce faci, Ana? Bine. Câți ani ai tu? 3 ani, 6, 4 ani, 6 luni. Da? Da. Cu cine ai venit? Cu mamăița. Cum o cheamă pe mamăița? Jenny. Da? Mama e Jenny. Mama e Jenny. Și tanti Jenny. Și ce ai făcut azi? Bine, am mâncat... Ce? Fricăcel cu pâinică și cu cartofei. Și a fost bun? Da. Poezii? Bun. Știi poezii? Da. Zici mie poezie. Fricăcea cu părul cât fulă lața din coate și să văd că nu fulă și lapis cu lumina în gură. Așa e! Așa e poezia, nu? Da. Numai pe asta o știi? Da. Da? Cântecele știi? Da. Îmi zici unul? Ne-a frică să dăm și gură că mai tai nu pe ca. Atât? Da. Da. Eu mai tiu. Păi mai zi. Piticuci și-a vătat un bicuticiu. Vai, vai, ce păcat că piticuci a necat. Așa e. La biserică ai fost azi? Da. Și ce ai făcut acolo? M-a pupat părintele, m-am luat vin. Am băut vin. A fost bun? Da. Tata e ce face? E acasă. Și ce faci? Bine. E o muță. Tu câți... Tu la grădiniță te duci? Mai la doamă. La doamă. Și la care grădiniță te duci? Pe Ludule, unde cumpărăm apă minerală. Acolo? Da. Și școală și liceu și de facultatea. Da? Da. Și ce vrei să te faci de când o să fii mare? Doctorița așa cu lumea și îl fac cep. Ce să faci? Cep. Cum te înțelegi cu părinții tăi? Bine. Foarte bine mă înțeleg. Și când zice tati, haide afară, eu ies, lăm paletele sau tatineta să mă plimb. Păi da. Sau paletele să mă joc așa, hut. Și cu cine te înțelegi tu cel mai bine? Cu mami, care are ochii albați ca mine. Și ce face vecinul tău? Bine. Te înțelegi bine cu el? Da. Da? Da. El vorbește la fel de mult ca tine? Da. Da? Da. Și care e cel mai bun prieten al tău? Alexandra. Alexandra e prietena da, ta? Da, da. Aia mare, care are pisică, are calculator și și eu știu să calculez. Cum calculezi? Adică, unul aici. Și nu primul aici. Primul mai jos un pic. Mm-hmm. Și mai sus un pic. Da. Aici. Ce negoș e ăla? Mai povestește-mi și mie ceva. Ce? Te duci la mare? Magus, luna Angus. Luna Angus. La munte te duci? De cântecelul, că nu te primește muntele. Ia zi cântecelul. Și la munte e frumos, că e frumos. Când mă dau cu fundul, eu cu fundul, că e frumos. Atât? Da. Bravo. Așa e cântăcerul. Dar ai fost la munte până acum? Da. Ți-a plăcut? Da. Și am fost și la Sifoane. La Sifoane? Da. Și în parc. Azi? Miercuri. Am și-o ceas acasă. Ai ceas? Da. Nu de ăla, altul, da? Care face tic, tic, tic, tic, tic. Da. Da ce? Tu ai ce animale ai acasă? Nu sunt animale. Am păpuși. Ai păpuși. Ai multe? Da. Cum le cheamă? Una Ana și cealaltă o cheamă Ana. Pe toate le cheamă Ana? Da. Da. Și pe băiețel cheamă Ana. Nu, că e băiețel. Și îl cheamă Anca. Anca? Anca Florin. Anca Florin? Da. Că așa-l cheamă. Cum să-l cheame? Mai bine îl cheamă... Nu știu cum îl cheamă. Da? Tataie, ce face la biserică? Nu vine, eu îl cheam cu mama e sau cu Lulea și cu Marian și cu Lavinia. Care vreau eu să-l pup și care îi dau mâna lui Lulea. Adică Lulea, eu sunt mai mică. Ea e mai mică un pic, mai așa. Și eu sunt mai mare, uite. Deci mai mare decât ea, de înălțime sau da. De vârstă? De vârstă. Și mama e ce face? Bine. Da? Da. Cu cine vorbești acum? Păi eu uite, am și ca un dăcea. Ce ai făcut? Am ca un dăcea. Ai și tu de asta? A venit lumina. A venit lumina. Ăcea e prea cald. Ăcea ca unul. Îți place să desenezi? Da. Și îmi place și să pictez. Da? Da. Ai pictat cu Ana? Da. Îți place cum pictează Ana? Da. Pictează? Și am pictat. Da? Ce ai pictat? O cărtie genică. Da? De-aia cu desenulă. Ce-o luceană e ăla. Da, chiar. Vrei să-l vezi pe ăla? Nu. Ia uite. E frumos? Nu. Nu-ți place de el? Nu. Eu îmi place numai Tsunami. Tsunami. Tsunami? Da, Tsunami. Tu uiți la desene animate? Da. La ce te uiți? La Tsunami. Păi ce desene sunt la Tsunami? La Tsunami. Cu Hector? Nu. Cu un cățel care îl cheamă Hart Etor. Și ce face cățeaua ta de acasă? Bine. O cheamă Tigra. Tigra? Da. Când vine Ana sau Marian, se apucă. Da? Da, de din codici așa. Aha. Și alte animale n-ai acasă? Nu. Am iepuraș. Ai și iepuraș, cum îl cheamă? Am Grasu. Grasu? Uite. Ce e gras ca tine? Da. Tu ești grasă? Ca el, dar el e mai mic decât mine. Da. Eu sunt mai mare, eu sunt mama lui. Îi dau de mâncare, bea apă, bea suc. Și eu mă fac grasă. Da? Da. Și tu vrei să te faci grasă? Da. Îmi place cum mă fac grasă. De ce vrei să te faci grasă? Pentru că așa trebuie. Și eu tot pe așa, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Și cunoști vreun viitor coleg de grădiniță? Nu. Abia aștepți să te duci? Da. Da? Bine.